Здравей! Каня те на медитация, в която твоето съзнание с помощта на релаксацията ще се отпусне дълбоко. Ще се отвори за думите, дълбоко, които носят чудесни утвърждения. За думите, които те са насочени към всички области на твоя живот. Те достигат чак до сърцето и подсъзнанието ти. И му помагат да те изпълни с нови позитивни модели, благодарение на които да създадеш около себе си и за себе си един свят на хармония, любов и щастие. И сега направи няколко дълбоки вдишвания и издишвания. И отпусни тялото си. Позволи на всяка негова част просто да се отпусне. Позволи на всяка негова част. С усещането за разтоварване на напрежението и дълбока релаксация. И как дълбоко се отпускаш. Чувстваш ли как приятната топлина, може би, която идва от сърцето ти, чувстваш как приятно докосва нежно краката ти, тръгва от сърцето, бедрата, горната част на бедрата, корема, горната част, гръдния кош, корема, гръдния кош. Чувствай колко приятно затопля и освобождава ръцете ти, дланите, главата. Нека тази хармонична и нека енергия от топла любов, тази хармонична енергия цялото ти тяло, от топла любов, като му позволи да изпълни цялото ти тяло. Постепенно да изпълни цялото ти тяло, като му позволи да се отпусне дълбоко и спокойно. Помоли сега своето подсъзнание да се изпълни, с доверие, да се отвори за тези думи с положителни и чудесни утвърждения и да ги приеме като красиви нежни кристалчета, тези частици от теб, и да сътвори нови модели, положителни мисловни модели, нагласи, които ще направят възможно да възприемаш себе си и околния свят много позитивен начин. И докато слушаш тези чудесни утвърждения, позволи да се проявят напълно, като усещаш как всяка дума влиза дълбоко в твоето тяло и го променя на клетъчно ниво така че с трансформира чута информация на клетъчно ниво тялото така че с всяка чута информация излъчва светлина. Тялото започва да вибрира и да излъчва светлина, която превръща всичко в любов. И ти започваш да вибрираш и да излъчваш светлина, която превръща всичко в любов. Чувствай как всяко следващо чуто изречение се свързва с теб и се превръща дълбоко в теб и се превръща в песен на твоето сърце. Чудната песен на твоето сърце. Аз съм създание от любов, родено от любов. Моят живот е сътвореното чудо на божествената алхимия от сливането между обичаща жена и обичащ мъж. Аз съм телесното въплъщение на любовта и тя се проявява с всеки мой дъх. Аз живея в съгласие с естествения и хармоничен ритъм на моето топтящо сърце. Аз съм песента на живота и тя звучи чрез дъха на сътворението. Аз съм капчица истинска любов, пулсиращия океан на съществуванието. Аз съм любов, която докосва нежно всяка част на тялото ми, всяка клетчица на моето тяло. Моето тяло е здраво и винаги. Моето тяло е здраво и винаги ще бъде здраво. Всичко, с което храня тялото си, го изпълва с здраве, сила, физическа сила и жизнена енергия. Зволя за живот и сила за живот. Чувствам, че моето тяло е красив дом за душата ми. Обичам го и го приемам напълно на моето сърце. Като физически храм на моето сърце. Позволявам да си отидат точно сега. Приятни спомени от миналото. Позволявам да си отидат запечатани всички неприятни спомени от миналото, които са запечатани някъде в тялото ми. Да отлетят. Моето тяло е леко, чисто, изпълнено със здраве и хармония. Радвам се на всеки момент, който тялото ми позволява да чувствам, да виждам, да вкусвам, да чувам, да усещам докосване. Моето тяло е чудотворен инструмент, с който мога да изразявам себе си, чувствата си, да усещам живота с цялата му наситеност и сила. Чувствам как всяка клетка от тялото ми вибрира от радост, жизненост и космически успех. Обичам те, скъпо мое тяло. Благодаря ти, че съществуваш и ми позволяваш да живея в физическия свят. Обичам и приемам всяко от вътрешните състояния, които се пораждат в мен. Съзирам във всяко от тях красотата на плокочещия в мен живот. Имам право да обичам, да се смея, да плача, да усещам дълбоко и силно, както искам. И всяко чувство в мен, приемам го с лекота, е съвършено. Такова, приемам го с лекота, каквото е. Такова, каквото е. Всяка от моите усмивки обгръща стоплина като слънчеви лъчи всички същества, които срещам. Всяка моя сълза като капка препълнена с живот ме дарява с мъдрост и разбиране за смисъла на битието. Именно сега си прощавам всичко, което се е случвало някога в живота ми. Точно сега прощавам на всички живи същества, с които ми бе дадено да се срещна. С любов споделям със света всичко. Всичко най-красиво в мен. Се чувствам сигурен. Във всеки момент на моя живот се чувствам сигурен и чувствам, че съм воден по най-добрия за мен начин в най-добрата за мен посока. Че моят живот е израз на космическия план. Чувствам в цялото си сърце, че моят живот е израз на космическия план за хармония и любов. Всичко, което ме среща, е за моето най-висше добро и е безопасно за мен. Усещам подкрепата на закрилящите ме същества, духовните ми закрилници, които се грижат за мен във всеки момент от живота ми. Усещам силната връзка с моите предци, чието души ме съпровождат в житейския ми път. Срещам хора, които с радост ме приветстват в живота ми и ми даряват най-прекрасното от себе си. С любов споделям с останалите най-красивото и доброто в мен. Заслужавам да ме обичат. Аз заслужавам любов. Всеки израз на любов. Заслужавам да ме обичат. Заслужавам напълно всеки израз на любов. Моето сърце обича стоплината на любовта и във всеки момент усеща, че е обичано. Радвам се на красива и хармонична любов. Усещам благодарност, че всички мои потребности са забелязани и удовлетворени. Обичам се и напълно се приемам, както и хората, с които споделям любовта си. Позволявам си да изпитвам доверие към близостта и интимността. Усещам, че човекът, който обичам, приема и уважава всички мои вътрешни състояния. С увереност, позволявам си да обичам с лекота, с увереност и чувство за сигурност. Любовта е моето естествено състояние на съществуване, което се чувствам сигурно. Мога да обичам и да споделям любовта си с целия свят, който ме заобикаля. Това е толкова просто, чисто, приятно. Точно сега позволявам дълбока любов да изпълни всички взаимоотношения, които имам. Точно сега се отварям за нови срещи, които ще родят още любов в живота ми. Всеки ден се срещам с красотата, хармонията и любовта. позволявайки им да се проявят с моето дихание. Аз съм единствено по рода си. Аз съм единствено по рода си. Което неповторимо съкровище, което Вселената е надарила с тази физическа реалност. Да осъществя всяко имам в себе си сила да осъществя всяко свое желание и да създам тази действителност, за която мечтая. Създавам живота си с вдъхновение, което е сбъдване на моето сърце. Мога да живея живот, какъвто искам, проявявайки най-красивите черти на сърцето си. Обичам живота си, който ме подкрепя в осъществяването на мечтите. Очите ми блестят от щастие. Всеки ден, когато се будя от сън, очите ми блестят от щастие, а сърцето ми е пълно с благодарност от самия факт, че съм тук, в тази физическа реалност. Позволявам си да се наслаждавам на всеки мой дъх. Радвам се, че имам достатъчно време и пари за нещата, които обичам. Чувствам се осигурен, защото имам достатъчно пари, които мога да харча, както си поискам. Заслужавам парите да идват при мен всеки ден и с тях всички мои нужди да бъдат удовлетворени. Моят дом е място изпълнено с любов, хармония и умиротворение. Средата, в която живея, притежава естествена чистота и ме подкрепя с любовта и хармонията си. Аз съм дете на земята и със стъпките си я докосвам всеки ден. В едно място на любовта. Аз съм същество на светлината, което с вибрациите на своето сърце променя света и го превръща в място на любовта, хармонията и спокойствието. Аз дишам в ритъм с песента на съществуването, която звучи във всяка частица от Вселената. Аз съм тишината на лятната нощ. Аз съм искрящия блясък на сребърните звезди. Аз съм слънце, което прегръща цялата земя с любовта си, с любовта на топлите си лъчи. Аз съм диханието на живота. Топлия вятър, който докосва нежно малките листенца и сочната трева. Аз съм любовта на съществуването, която се проявява във всяко мое вдишване и издишване и ме пронизва отвътре. Искрящия блясък на сребърните звезди. Аз съм слънце, което прегръща цялата земя с любовта на топлите си лъчи. Аз съм диханието на живота, топлия вятър, който докосва нежно малките листенца и сочните тръби. Аз съм съществуването, която се проявява на всяко мое вдишване и издишване и вдишване. И сега вдишай и издишай дълбоко няколко пъти. И нека сега всички хубави чувства и вътрешни състояния, които се появиха в теб по време на това отпускане, се закодират дълбоко в енергийните и физически структури на твоето тяло и цялото биополе, което те обгражда. И от сега насетне тези чудесни положителни нагласи ще привличат все нови и нови събития, ситуации, хора, които ще бъдат израз на сбъднатите ти мечти, отговор на Вселената на твоите желания. Позволи сега на съзнанието си да се върне обратно в физическото тяло. Почувствай нозете си, корема, гърба, ръцете, главата. Почувствай цялото си тяло. Осъзнай къде се намираш. И в момента, когато времето е дошло, Спокойно отвори очи. Нека всеки твой ден да бъде сбъдване на най-съкровените желания на сърцето ти, които са свързани с любовта, с мира и с хармонията. Нека всички светове в Вселената бъдат щастливи, а всеки човек на Земята да живее в любов, щастие, мир и успех. Благодаря ти.